için çalıyor Salih Opka. Sizin için çalıyor Salih Opka. Benden özellikle gelsin size, size. Benden özellikle gelsin size, size. Hadi hadi oynayın, hadi oynayın, hadi hadi oynayın, siz oynayın. Hadi hadi oynayın, hadi oynayın, hadi hadi oynayın, her zaman oynayın. Şimdi çalacağım, çalacağım. Hepinizin gönlünü yapacağım, yapacağım. Sizin için ben şimdi çalacağım, çalacağım. Hepinizin gönlünü yapacağım, yapacağım. Hadi hadi oynayın, hadi oynayın, hadi hadi oynayın, siz oynayın. Hadi hadi oynayın, hadi oynayın, hadi hadi oynayın, her zaman oynayın. Hadi oynayın, hadi oynayın, siz oynayın. Hadi hadi oynayın, hadi oynayın.